Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Projekcje białoruskich filmów, fotowystawa, koncert hurtu Zmiensku czy ekskursja po miejscach związanych z białoruskim nacjonalnym ruchem. To tylko niektóre mероприемства, jakie od piątnicy do poniedziałku prochodzili u Warszawie u ramkach Międzynarodowego Dnia Solidarności z Gromadzianską Supolnością u Białorusi. Usio zakończyła uczora dyskusja przyświeczona politycznej sytuacji u Białorusi i na jej uwasnownym zasierodzim uwagu usianiaśnie pieradaczy pod znakiem pachoni, na jakую zapraszaje Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień. Dla generał Краина война, для неформала краина чума, для радикала краина турма, але для большести краины нема, для коммуниста краина одна, для сатаниста краина труна, для гитариста краина струна, але для большести краины нема, верни житё своей краине. Своя. Есть лето, осень, весна и зима. Есть шмат чаго, але краины нема. Верни житё своей краине. Я на усне холодным гине. Верни житё своей земли. Я есть и вы, есть мяки замели. Верни житё своей краине. Я на усне холодным гине. Верни житё Międzynarodowy Dzień Solidarności z Gromadzianską Supolnością u Białorusi naładził Białoruski Dom w Warszawie supolna z Fondem Batoria i szeregiem innych polskich i białoruskich nieuradowych organizacji. Idea tego dnia, jak każe Aleś Zarembiuk, narodziła się pośle tego, jak białoruskie ulady aresztowali starszyniu Prawa Obrończego Centrum Wiosna Alesia Bialackiego. Na ten moment Aleś Bialacki już na swobodzie, ale to nie znaczy, że Gromadzianska Supolność u Białorusi nie potrzebuje podtrymki, liczyć starszynia Białoruskiego Domu у Варшаве. Да таго часу, пакуль у Беларусі будзе існаваць аўтарытарны рэжым, да таго часу, пакуль у Беларусі не будуць рэгістраваць грамадскія арганізацыі, пакуль рэжым будзе працягваць запалохваць, звальняць з працы, садзіць в турмы, прапаноўваць супрацу з КГБ, датуль беларуская грамадзянская супольнасць будзе патрабаваць гэтай падтрымкі. І менавіта таму у гэтым годзе гэты дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі ператварыўся ў дні. Калі ў мінулым годзе гэта 3 і 4 былі мерапрыемствы, то ў гэтым годзе гэтая праграма больш пашыраная, і ўжо 28 ліпеня жыхары Варшавы маглі ўбачыць забароненую Беларусі выставу «Беларус прэс фота». Таксама людзі маглі ўзяць удзел у пікеце, які адбываўся ў суботу. Таксама і беларусы, і палякі маглі пайсці і на запрашэнне Хельсінскай фундацыі па правах чалавека паглядзець фільм «Звычайны прэзідэнт». Фільм вельмі стары, але тым не менш гэты фільм паказвае, якім чынам Александр Лукашэнка прыйшоў да ўлады і якім чынам ён гэтую ўладу ўтрымаў. праз вось гэтыя рэпрэсіі, праз апору на сілавы апарат, на міліцыю, на КГБ. У нядзелю у Варшаве ў рамках Дзён салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі можна было бачыць культурны бок Беларусі і беларушчыны, такія спецыяльныя варштаты беларускага рукадзелля. Таксама можна было прайсціся такім паходам беларускімі шляхамі Варшавы, наведаць тыя мясціны, якія звязаныя з Беларусі, якія звязаныя з беларускімі дзеячамі. 4 жніўня быў асноўны дзень, таму што менавіта 4 жніўня адзначаюць дзень салідарнасці з беларускай грамадзянскай супольнасцю. І ў гэты дзень усе зацікаўленыя маглі ўзяць удзел у фестывалі беларускага кіно, які адбыўся ў кінатэатры «Прага». А таксама адбылась дыскусія «Беларусь – незачыненая справа». Мінула 15 гадоў з моманту першых выкраданняў беларускіх палітыкаў і журналістаў, такіх як былога міністра ўнутраных спраў Юрія Захарэнкі, былога віцэ-прэм'ера і старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктара Ганчара, і такіх як вядомага журналіста, аператара расійскага тэлебачання Зміцера Завадскага. На вялікі жаль, вось гэтая тэма, яна пачала ўжо забывацца і беларускім грамадствам, і многімі беларускімі арганізацыямі, а тым не менш яна застаецца актуальнай, і тое, што гэтыя людзі зніклі, тое, што мы не ведаем, дзе яны, і хутчэй за ўсё іх забілі, іх няма, гэтая тэма, якую трэба падымаць, гэта тое, што трэба памятаць, і тое, пра што трэба гаварыць, і трэба дамагацца праўды, якая адбылася ў тыя вельмі жахлівыя часы для Беларусі і для беларускай палітыкі ў 99-м і 2000-х годах. Трэба прызнаць, што ўлада робіць усё. Вінцук Вячорка, прадстаўнік беларускага руху, грамадска-палітычны дзеяч. Каб беларускае грамадства не памятала ані пра зніклых у пачатку гэтага тысячагоддзя, ані пра палітычных вязняў, ані наагул пра тое, што ў цяперашняй Беларусі няма свабоды і грамадства не можа выказвацца ў самых балючых пытаннях. Ну а што да зніклых тады, то гэта наагул фундаментальная аснова ці сведчанне злачыннасці той улады, якая дазваляе сабе так абыходзіцца з іншадумцамі. І ў гэтым сэнсе частка грамадства, якая не забылася, павінна рабіць усё, каб прыгадалі і іншыя, і каб моладзь пра гэта ведала. Такія рэчы тэрміну даўнасці не маюць. Тая частка грамадства, якая сябе грамадствам усведамляе. Марына Адамовіч, жонка палітвязня Мікалы Статкевіча. Я спадзяюся, што разумее, што трагедыя адбылася і трагедыя працягваецца. І на вялікі жаль, мы абсалютна не застрахаваныя ад паўтораў, не прывядзі Господі, такіх падзей на будучыню. Бо беспакаранасць, якая, па сутнасці, мае месца быць у свеце 15 год, яна параджае новыя злачынства. Я не хацела прагназаваць нейкія дрэнныя варыянты развіцця падзей, і вельмі спадзяюся, што гэта не адбудзецца, але я ўжо сказала, што, на мой погляд, сённяшні дзень без пакаранасць такога кшалту рэжыма, як беларускі рэжым, спараджае ў іх ілюзію, і зноў-такі, што яны могуць рабіць усё. Я не выключаю. Калі сусвет, адмовіўшыся ад прынцыпаў салідарнасці, дэмакратычны свет, я маю на увазе, адмовіўшыся ад прынцыпаў салідарнасці, пачынае новыя чарговыя ўжо гульні з гэтым рэжымам, то чаму не? Калі ўсе мінулыя патрабаванні, калі патрабаванні і вызваленне палітвязняў былі праігнараваныя цалкам, а новы нейкі віток зараз мы назіраем нейкіх, як это было выказано недавно адным з еўрапейскіх чыноўнікаў, мы хацім бачыць пазітыўныя перемены. Так вот, тых вот чарговых чаканняў, асабліва пасля вызвалення Алеся Беляцкага, якое, дарэчы, не зрабіла яго свабодным де юра чалавекам, то бок ён не з'яўляецца цалкам вольным, за ім вісіць судзімасць, на ім вісіць, нехай сабе прафілактычны нагляд. На вялікі жаль, можа быць, усё. Гучнае як бы вызваленне, як Алесь Беляцкі, і хтосьці звонку можа падумаць, што гэта ўжо не так актуальна. Вацлаў Арэшка, прадстаўнік беларускага руху, грамадска-палітычны дзеяч. На самой справе, ну, па-першае, яшчэ застаюцца і вязні ў Беларусі, і самае галоўнае застаецца сітуацыя, калі яны могуць любую хвіліну з'явіцца ізноў. Бо напярэдадні ў нас будуць прэзідэнцкія выбары. Я думаю, будзе абвастрацца і, скажам так, сацыяльна-палітычная сітуацыя ў Беларусі. А значыць, рэжым будзе карыстацца гэтым метадам палітычных вязняў, палітычнага ціску, больш шырокім сэнсе, і справа далёка не закрыта і не будзе закрыта, пакуль будзе існаваць рэжым. Дыктатура кончаецца, когда у неё заканчиваюцца деньги, когда она не в состоянии платить армии и ближнему её поддерживающему кругу. Вольга Захарова, сябра комитету міжнароднага контролю за ситуацией с правами человека у Беларуси. Поэтому до определенного момента казалось, что в принципе ситуацию можно изменить. Если западные демократии будут вести себя достаточно разумно и не будут давать деньги диктатору, да, потому что деньги от торговли – это одно, а деньги, которые фактически невозвратные кредиты – это совершенно другое, да. Сейчас, к сожалению, на волне трагедии украинской, да, то, что происходит, российской агрессии против Украины, к сожалению, вот на этой ситуации печальной Лукашенко со свойственным ему в течение уже 20 лет опытом опять пытается получить гешефт, получить собственную выгоду, да, то есть очень быстро сориентировался, предложил себя в посредники, в качестве площадки. Сейчас он будет в очередной раз предлагать Западу купить западный вектор его политики. Как только он получит деньги, о том, что ситуацию можно поменять, можно будет забыть еще на несколько лет. Дискуссия о Беларуси замкнутая справа 15 год по политичных изникнениях завершила Международные дни солидарности с громадянской супольностью у Беларуси и примали у ее удел в основном белорусы, проживающие у Варшаве. А чи у импрезах, ладжаных у рамках этих дней солидарности, примали так само удзел прадстаўнікі польскага грамадства. Палякі падтрымліваюць беларусаў і ўдзельнічаюць, прымаюць удзел у беларускіх мерапрыемствах, таму што мы дзве краіны, якія жывуць побач, якія з'яўляюцца суседзямі, у нас шмат вельмі агульнага. І польскае грамадства, якое калісьці ў часы салідарнасці перажыла свой цяжкі шлях да свабоды, свой цяжкі шлях да дэмакратыі, разумее, як некая іншая нацыя сваіх суседзяў беларусаў. Таму прадстаўнікі польскага грамадства, палякі прыходзілі, актыўна ўдзельнічалі ва ўсіх гэтых мерапрыемствах, як у арганізацыі гэтых мерапрыемстваў, так і ўдзеле ў розных гэтых мерапрыемствах, пра якія мы з вамі гаварылі. І вось гэтая падтрымка польскага грамадства, яна пастаянна адчуваецца на побытавым узроўні. Гэта было адчувальна і учора, 4 жніўня, ў панядзелак, палац навукі і культуры, які быў пабудаваны па рашэнню ката і забойцы Іосіфа Сталіна, зараз можна сказаць, што з'явіўся і з'яўляецца сімвалам такой свабоды, таму што калі гарадскія ўлады падсвяцілі яго ў жоўта-блакітны колер, такім чынам падтрымалі украінскіх дэмакратаў і украінскае грамадства ў барацьбе за сваю свабоду. Ну і зараз яны падсвятлілі гэта ў бела-чырвона-белыя колеры, сапраўдныя колеры беларускай дзяржаўнасці, Беларусі. І такім чынам кожны варшавяк і кожны беларус і тыя людзі, якія проста сачылі за гэтым в інтэрнэце альбо праз сродкі масавай інфармацыі, маглі пабачыць, што сапраўды польскі народ гэта народ, якому неабыякава, што адбываецца за яго ўсходняй мяжой, і які падтрымліваў і будзе падтрымліваць беларусаў у іх намаганнях да дэмакратыі і сапраўднай свабоды. Варшаўскі палац культуры і навукі лунаў учора бел-чырвона-белымі колерамі да паўначы. Гэта, напэўна, рабіла ўражанне. Арганізатары запэўніваюць, што дні салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю ў Беларусі будуць ладзіць, пакуль у самой Беларусі не адбудуцца дэмакратычныя перамены. На гэтым наш выпуск канчаецца. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк, а заўтра ў перадачы пад знакам пагоні сустрэнецца з вамі Міхась Сцепанюк, які распавядзе між іншым пра еўрарэгіён Белавежская пушча. Да сустрэчы ў эфіры. Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Прыцемкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца. У доме бацькоўскім у матчынай хаце простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя. безнадейно, все так грунтовно. Что тут додать, хиба что ничего. Можно жить далее, день прийти новый, добра ночь по немке, добра ночь по нове. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Просто.